One of This Morning's Extreme Ways. Ten utwór wykorzystano również w filmie Ultimatum Borna i wreszcie Sunday, The Day Before My Birthday. Wszystkie utwory z płyty 18. Kolejny album Mobiego ukazał się 3 lata później i zatytułowany był Hotel. Regret, couldn't say the kindest words we knew. give some more time and we watch the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me and the world's just coming out so cold. What you want, you couldn't get, you couldn't wait for something less, you had to give up everything you knew. Open. trzy kolejne utwory Mobiego za nami. Najpierw dwa fragmenty płyty Hotel z roku 2005. Lift Me Up, spory przebój singlowy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Francji. Później Raining Again i jeszcze później Disco Lies. To z kolei fragment płyty Last Night wydanej w roku 2008. Ta piosenka świetnie radziła sobie w Stanach Zjednoczonych, dotarła na szczyt listy przebojów tanecznych. Tamże. Jeśli chodzi o stylistykę, to ona specjalnie się nie zmieniła, ale niestety już po płycie 18 artysta obniżył loty. Te jego nowe nagrania nie były już tak ciekawe i atrakcyjne jak no przede wszystkim te z płyty Play, a także właśnie wspomnianego albumu 18. Za chwilę utwory z płyty Wait For Me, wydanej w roku 2009. I to właściwie ostatni album w dyskografii Mobiego, prezentujący równy, względnie wysoki poziom artystyczny. Wait for me. speak to me this way. Don't ever let me say, don't leave me again. Don't leave me again. Lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything more. Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again. Trzy utwory z płyty z roku 2009 za nami. Najpierw fragment tytułowy albumu Wait For Me, a później Shot In The Back Of The Head i Mistake. Śpiewał i grał Moby. Teraz już przechodzimy do muzyki polskiej, Przebiśniegi. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz. I grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Palcami zimne oknie, a chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nad ranem turlam się wolno jak kamień. Na co więc liczę, gdy jadę? Odpowiedź zostawię sobie na ostatni wdech. Puste ulice nad ranem, znam już to miasto na pamięć. Na co więc liczę, gdy jadę do ciebie? Odpowiem sobie na ostatni wdech. Kiedyś przyjdzie lipiec, jak zmieni kierunek. Kiedyś się dowie, co zrozumieją, co czuję. Kiedyś przyjdzie lipiec, wiatr zmieni kierunek. Kiedyś się dowie, co zrozumieją, co czuję. Co jest mądre, się bawię. Co wyjdzie mi na dobre już prawie. Zdołałaś zapomnieć o mnie. Się nie martw, na pewno zapomnę jak kamień. Sturlam się z góry, bo łamie się. Gadają, które już prawie. Zdołałam zapomnieć o mnie. Się nie martw, na pewno zapomnę. Przyjdzie lipiec, wiatr zmieni kierunek. Kiedyś się dowie, co zrozumieją, co czuję. Kiedyś przyjdzie lipiec, wiatr zmieni kierunek. Kiedyś się dowie, co zrozumieją, co czuję. Tak, nie wychodzę do ludzi, bo patrz nade mną czarne chmury jak kwiat. Co piękne był z natury, zapomnij o. Tak, nie wyjdę dziś do ludzi, bo patrz nade mną czarne chmury ten kwiat. Co piękne był z natury, zapomnij o nim. Ja sobie radę dam, radę dam. Ja sobie radę. się zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. To stolica incydentów, miasto kruków, miasto sępów i ja. Idzie szakal, kapie z zębów, ślina szpony mu zakrywa płaszcz. Przyznam, mieszkać tu nie chciałem, lecz się trochę zasiedziałem i patrz. Oni pchają się na arkę, zawijają się jak mankiet pod kark. Ja sobie radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam, dam. Radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam. Stój, stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Stój, stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Jestem tak wysoko, żebym sięgnął chmur, gdybym chciał. Podnóża góry zostawiłem cały ten chłop. Szedłem na piechotę, biegłem i płynąłem tu w płat. Nie było łatwo, ale wreszcie czekam tu sam. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Kiedy jesteś suszą, ja deszczem. Jeśli kiedyś będzie ci źle, sprawię, że się straty staną mniejsze. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Kiedy jesteś suszą, ja deszczem. Jeśli kiedyś będzie ci źle, sprawię, że się straty staną mniejsze. Hałasów i tylko To były piosenki z debiutanckiego albumu zespołu Przebiśniegi zatytułowanego Letnie Myśli. Płyta ukazała się w roku ubiegłym, a tytuły prezentowanych piosenek to Brzeg, Kierunek, Sawanna i Cisza. Troje wokalistów, jak pewnie fani się orientują, Markus Żamojda, Janek Bąk, Joanna Jewuła i na perkusji Jan Borys. Za chwilę raz jeszcze, a właściwie trzy razy jeszcze Przebiśniegi, tym razem w piosenkach nowych już tegorocznych. Nad oceanem mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. ciągle znika. Migoczą światła, jakbyś chciał tutaj być. W salonie chociaż wietrze wciąż się snuje tym. Od krzesła do krzesła słyszę kroki, skrzypią drzwi. Pytam głośno, kto te dreszcz przeszywa do krwi. Spłonął świat, popiół co spadł. Zbieram i układam znaki. Gdybym mógł ułożyć się w kształt, złożyć, poskładać, naprawić. Niemy wrzask to wszystko co mam, gdy biegasz i zacierasz ślady. Jeszcze raz słyszę twój płacz, a przecież nie chciałem cię straszyć. Ja tęsknię, chcę wrócić do domu i jeszcze tulić cię. Ja nie chcę, usłyszysz mnie. Jestem tu o krok na zawsze, okiem obrazów patrzę dziś. Będę tu, kiedy zaśniesz, nie zmrużę oka, wejdę w sny. Jestem tu o krok na zawsze, będę w każdym pulsie twojej krwi. Są rzeczy, których nie naprawię, lecz będę tu do końca twojej krwi. Po same korzenie dziś już rozpala mi ziemię, samo twoje istnienie ty. Zastanawiam się, jak byłby lepszy świat, gdyby zniknąć miałaś zniknąć. Już sto obrazów i tak wciąż wyróżniasz się z tła, już kwitną, ciągle kwitną. Może gdybyśmy się znali, ogień mógłby świat mój strawić. Teraz wolę się postawić, nie pozwolić porwać fali. Chyba wolałbym uniknąć wrażeń, wyrzucić w trawę myśl. Obawiać się poparzeń, na twarz nałożyć fizyk. Zniknąć, miałaś zniknąć. Znij tygodnie, nie myśl o mnie. Niech obrośnie nas bez ciebie.

i pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Wcześniej, ja już chyba za żadną nie tęsknię. Za dziewczyną ziomka, no pewnie. Dziś nie płacimy za wejście. Robi się jasno, ja błądzę. Zgubiłem drogę, no proste. Mam wyczerpaną baterię. Napiszę z domu jak będę. Wydycham każdy dzień. Moje płuca są jak flames. Powoli zapominam cię. Jak Cole Light i MySpace. W jakim etapie jestem? Marlboro Gold i James Blake. Bezcenne są tylko chwile wcześniej. Wydycham każdy dzień. Moje płuca są jak flames. Powoli zapominam cię. Jak Cole Light i MySpace. Na jakim etapie jestem? Marlboro Gold i James Blake. Bezcenne są tylko chwile wcześniej. Zamiast schodu budzi mnie oświetlenie miejskie. Męczy sztuczne światło, za naturalnym tęsknię. Po co podział nocy i dzień? Powietrze takie gęste. Powoli tracę zasięg. Mam tylko jedną kreskę. Już zapominam skąd jestem. Wchłaniam jak papieros lane wino. Pisałem na nim wiersze. Teraz są nieczytelne. Tuż rozlewa na kartce szkice, które miały wystawiać galerie. Moje chwile bezcenne, moje sztuki piękne. Wydycham każdy dzień, moje płuca są jak flames. Powoli zapominam cię, jak Cole Light i MySpace. Na jakim etapie jestem? Marlboro Gold i James Blake. Bezcenne są tylko chwile wcześniej. Wydycham każdy dzień. Moje płuca są jak flames. Powoli zapominam cię. Jak Cole Light i MySpace. Na jakim etapie jestem? Marlboro Gold i James Blake. Bezcenne są tylko chwile wcześniej. Pamiętasz, spotkaliśmy się tamtego wieczoru na Instagramie. To takie miejsce w sieci, gdzie to panie kuszą panów, a panowie proszą panie. Pomyślałem, że oddam ci serce. Zostawiłem ich zdecydowanie więcej. Tak ładnie pozowałaś w tej czarnej sukience. Wysłałem ci słonecznika i zarumienioną emotkę. Zawsze tak robię, to takie słodkie. Przecież wiem to dobrze, swój styl i w ogóle. Jestem super gościem, bardzo ładnym chłopcem. Wiadomości nie wyświetlałaś tak ze dwa tygodnie. Czy zrobiłem to źle, czy zrobiłem to za dobrze? No wiem, że dobrze. Wyglądasz jak młoda Moss, jak Sharon Stone. Choć teraz to cię w sumie nienawidzę. Jak Jolie i Johansson, jak te wszystkie z Hollywood. Chciałem zwiedzać z tobą Nowy Jork, Paryż, Rzym i te wszystkie piękne, modne miejsca, z których stawiałaś swoje zdjęcia. Teraz już nie zobaczysz nic. Teraz już nie zobaczysz nic. teraz już nie zobaczysz nic. Teraz już nie zobaczysz nic. Siata, siata. Poznałem cię w 02 na Ircu, tylko czarne litery, białe tło. Wtedy chyba to na czasie był piercing, twój srebrny pępek, jak ja chciałem go. W alejkach rozkwit strzykawek, taki to był maj w Warszawie. W parkach czpuny porzucały libido, my przemowaliśmy obok w trawie. Myślałem, pojedziemy razem na wschód i że ucieszy cię mój debiut. Ty byłaś wtedy taka z Baywatch, ja z Atlanty S1. Myślałem, pojedziemy razem na wschód i że ucieszy cię mój debiut. I naraz zjawił się ten zbój, co przez dojrzewanie cię przebił. Wyglądasz jak moda Moss, jak Sharon Stone, choć teraz to cię w sumie nienawidzę. Jak Jolie i Johansson, jak te wszystkie z Hollywood. Chciałem zwiedzać z tobą Nowy Jork, Paryż, Rzym i te wszystkie piękne, modne miejsca, z których stawiałaś swoje zdjęcia. Teraz już nie zobaczysz nic. Teraz już nie zobaczysz nic. Teraz już nie zobaczysz nic. Teraz już nie zobaczysz nic. Ta, ta, ta, ta. Oni wychodzą, żeby zabrać cię do ciepłych krajów, tu ciągle pada deszcz. Ty zdejmujesz okulary, obraz blaknie, wracasz do mnie. Tak bardzo chcesz, żebym zabrał cię na drugą stronę, gdzie kolory wypuklają przestrzeń. U mnie na słuchawkach zapętlony nickname. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Noc zamieniam w dzień, uciekniesz jak cień. Wróć jak deszcz, wróć jak deszcz. Nie zabierzesz mnie. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Noc zamieniam w dzień, uciekniesz jak cień. Wróć jak deszcz, wróć jak deszcz. Nie zabierzesz mnie. Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd. Dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc w dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie. I wkurwia mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas. Odkryliśmy wszystko, nie chcę podróżować. Chcę stałego lądu, chcę twierdzy i schronu. Weź mnie za rękę, wracajmy do domu. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Wrócamy nam w dzień.